some leafy confusion. Far behind, oh, it y'all I love me to my ever sing. And again, I said, I'm ready to sing. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Way up there, come on. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. Take a piece of mind. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Why am I so happy I can show you the cha? Whatever you want on me, don't you ever stop. I walk around with my head up in the sky. I got a good love to make me high. Y volando, volando, feliz, yo me encuentro más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí, una música dulce tocaba solo. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Així va el noi, cantant i fent el que pugui, i sobretot, volant. Volare, una de les grans cançons de la història de la música, que una vegada més ens arribava, però amb aquesta versió que va realitzar el 2008, nova versió d'Albano. Estem a Musicòpolis, és la capital de la música, i com a bona capital hem de recordar tots els tipus musicals, i aquesta és una de les cançons del 2010 d'Alan Jackson. Número 1 als Estats Units i Europa, Hard Hat and a Hammer. Lace-up boots and faded jeans, a homemade sandwich, a half a jug of tea. Average Joe, the average pay, the same old end, the same old day. But there's nothing wrong with a hard hat and a hammer. Kind of glue and sticks this world together. Hands of steel and cradle of the promised land. God bless the working man. All week long, making a living. Life keeps taking, he keeps giving. Behind the scene, below the grade. I hardly noticed, but part of everything. But there's nothing wrong with a hard hat and a hammer. Kind of glue that sticks this world together. Hands of steel and cradle of the promised land. God bless the working man. Life then fades away. Another young man takes his place. Average Joe,

Tot un record excel·lent amb aquesta cançó de Carlos Santana amb Maná, El corazón espinado. Sempre diu que no, almenys amb aquesta cançó. Chris Juanico, des dels Jocs d'Amagat, Jo dic no. Està clar que avui en dia Menorca viu del turisme. Si no mos venen els guiris, han de fer s'equilibrista. Han de fer s'equilibrista, han de fer s'equilibrista. Per poder pagar sa llista de rebuts a final de mes. Els hi hem de donar ses platges, també gin, coca i formatge. I els dies que el sol s'amaga, no sabem què s'han de fer. No sabem què s'han de fer, no sabem què s'han de fer. Podem fer com a Mallorca, sacrifica'm els paisatges. La nostra terra és petita i et segur que no creix més. Ja no hi caben més turistes, visitants o santjoaners. Visitants o santjoaners, visitants o santjoaners. I ara volen fer un gran dic, diuen que durà doblers. Jo dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, no. Dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, no. Sa gent vol tranquil·litat, bon repòs i molta pau. Si volen que en vengui més, ja em direu on t'has de fotre. Es beneficies d'aquí, quin preu haurem de pagar? Molt menjar per els d'avui, molta fam per els de demà. Jo dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, jo. Dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, no. Dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, dic, La música de New Kids on the Block a través del nostre espai també de la capital de la música, una música que ara porta a l'àlbum del 2010 de Marc Anthony Iconos, A quién quiero mentirle. Ya lo sé, qué extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él. Yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Ya lo ves, estoy en paz. Nuestro amor tuvo un final. Era lo más natural. Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser. Yo sin ti volví a nacer. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor profundo y quedaste en el ayer. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado y del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Tractant d'oblidar-te i de no pensar en tu, però sempre retornes, perquè t'has instal·lat sempre vivint a dins del meu pensament. Era Marc Anthony que ens aportava aquesta cançó. Una cançó fantàstica, per cert. Igual que aquesta, amb un ritme sensacional des del 1987. Open Your Heart, era Madonna.